בעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות מתנה ומתנת שכיב מרע, הלכה א'. מתנה באונס אין המתנה כלל, אפילו לא מסר מודעה. ואפילו גילוי דעת לבד שאינו נותנה ברצון מבטל המתנה. אבל מכירה באונס, אבי מכירה, אם לא מסר מודעה. א', על פי מה שמבואר לאל כמה פעמים דברי רבנו נאור יאיר, שכל הנפשות שורשם בעשירות, ובשביל זה הגוזל את חברו כאילו נוטל את נפשו ונפש בניו ובנותיו, כי הם תלויים בעשירות, עיין שם במאמר גזילה. והנה, לפי זה היה ראוי שיעשר באיסור גדול גם ליתן לחברו מתנה מרצונו, מאחר שהנפש תלויה בממון. ואיך יהיה האדם רשאי ליתן לחברו ממונו, הלא הוא נוטל את נפשו של עצמו. אך באמת עיקר מעלת העשירות הוא שמגדל השם והנפש, כי השם הוא הנפש, ואזי הכל תאבים להידבק בנפשו. ועיקר הוא שהעשירות הוא חומה לשמו מכעס, שעל ידו טורף נפשו באפוחס ושלום. כי הכעס הפך העשירות, עיין כל זה היטב בסוף המאמר מפנימה עיניהם של תרמודיים טרוטות. ועל כן, אדרבה, זה עיקר מעלת העשירות, שירחיב ידו וייתן מתנות לעניים, ואפילו לעשירים ברצון טוב, כדי לקנות אהבה ורעות עם נפשות רבים, בבחינת ואוהבי עשיר רבים, בבחינת וכל הרע לאיש מתן. ואזי יגדל שמו ונפשו מאוד, על ידי האהבה והכללות שנכלל עם רבים, שאוהבים אותו ודבקים בו על ידי מתנת ידו הטובה. וחמובה שם, שעיקר גידול השם והנפש, הוא שרבים יהיו תאבים אליו, כדי שיוכל לגייר גרים עיין שם. וזה, על ידי מתנת ידו, כנ"ל. וכמו שכתוב, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו. ופרש רש"י, שיש לו שם שהוא עשיר ונדיב. נמצא שעל ידי המתנות יגדל השם שהוא הנפש. וכל זה עיקר דווקא על ידי האהבה והרצון שנותן ברצון טוב, שאזי אף שמחסר ממונו, שהוא חסרון הנפש, עם כל זה אדרבה, על ידי האהבה והרצון יגדל שמו ונפשו, כי הכל תאבים לו ואוהבים אותו כנ"ל. וכמו שכתב רבנו גם במקום אחר, שעיקר מעלת נתינת הצדקה, שעל ידי זה קונה לו רעים ואוהבים, עיין שם היטב במאמר ויהי הם מריקים שקיהם עיין שם. ועל כן, בבחינה זו, אפילו כשנותן מתנה, קונה לו אוהבים ונגדל שמו ונפשו כנ"ל. וכן איתה בדברי רבנו נאור יאיר במקום אחר, שהאהבה הוא מגדל הנפש עיין שם. וזה עיקר מעלת העשירות, ששומר מכעס שהוא רוגז ושנאה. אבל העשירות הוא בחינת אהבה ורצון הפך הכעס. נמצא, כשנותן מתנות, אדרבה, זה עיקר מעלת העשירות שהוא אהבה ורצון כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, נותן בעין יפה נותן. כי בוודאי הנותן מתנה הוא בעין יפה וברצון טוב מאוד. כי בלא זה לא היה יכול ליתן כלל, כי היה מחסר את נפשו וכאילו הורג את עצמו חס ושלום. ועיקר תיקון המתנה הוא האהבה והרצון כנ"ל, ועל כן בוודאי נותן בעין יפה כנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב בצדקה, ולא יירא לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך. בגלל הדבר הזה דייקה, דהיינו על ידי שלא יירא לבבך ותיתן בעין יפה באהבה וברצון, על ידי זה יברכך, כי על ידי האהבה והרצון יגדל שמו ונפשו כנל. ועיקר גידול הנפש והשם הוא על ידי השירות כנל. נמצא שממילא יהיה מבורך בעשירות, על ידי נתינתו באהבה ולא יירא לבבו כנל. ועל כן, כשמכריחין אותו ליתן מתנה, אף שלא מסר מודעה, אם כל זה אין המתנה כלל והגזלה גמורה, מאחר שלא נתן באהבה וברצון טוב, נמצא שחיסר את נפשו במתנה זו כמו בגזלה ממש. כי אין הנפש והשם נגדל ונשלם, אלא על ידי האהבה וההיכללות כנל. ב. אבל במחירה, ובהפך. כי בוודא על ידי שמוכר חפציו, אין נגדל שמו ונפשו כלל. כי אין נגדל השם והנפש, כי אם על ידי המתנה כנל וכנראה בחוש. נמצא, שעיקר תיקון ושלמות החסרון שמחסר את נפשו, על ידי שמוכר חפציו, הוא על ידי הממון שמקבל בעד החפץ, שעל ידי זה חוזה ומשלים את נפשו. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, מוכר בעין רעה מוכר. כי אין המחירה בשביל אהבת חברו להגדיל שמו כנל. רק מחמת אונס ממון כנל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, מוכר עצב. נמצא שגם כל המחירות הם רק באונס כנל. ועל כן אפילו אם הנסו למחירה, המחירה קיימת, מאחר שגם כל המחירות אינם ברבה וברצון, רק שנתקן חסרון הנפש על ידי שמקבל ממון בעד המחירה. על כן גם באונס ממש המחירה קיימת, מאחר שקיבל ממון שהוא משלים חסרון הנפש. אבל מתנה שאינו מקבל דמים להשלים חסרון נפשו, ואין הנפש נשלמת כי אם על ידי האהבה והרצון כנל, על כן כשהיא באונס היא גזילה ממש כנל. וזה שאמרו רבותינו זה לעניין מוכר, מה היא טעמה? מוכר קיבל דמי, נותן לא קיבל וכו'. כי מאחר שהנותן לא קיבל דמים, אין הנפש נשלמת מחסרונה כי אם על ידי הרצון והאהבה כנל. ועל כן אפילו גילוי דעת שאין המתנה ברצון טוב, מבטל המתנה כנל. ג. וזה בחינת מתנת בריא וכשמשייר. וכשאינו משייר, היא מתנת שכיב מרע. כי בוודאי כשדעתו ליתן במתנת בריא מחיים, בוודאי צריך לשייר לעצמו על כל פנים כלשהו בהכרח, כדי לשייר על כל פנים שורש לנפשו. כי אף שעל ידי המתנה בעצמה נגדל נפשו כנל, עם כל זה צריך שישאר שורש כלשהו לנפשו שיהיה לה במה להתעלות. דהיינו שישאיר לעצמו איזה שיעור מנחסיו שהם שורשי נפשו כנל. ועל כן כשנותן כל נכסיו לגמרי, בלי שום שיעור, הוא בוודאי מתנת שכיב מרע. דהיינו לאחר מותו דייקה. כי בוודאי לא ימית את עצמו מחיים ליתן כל נכסיו לגמרי, ולא ישאיר לעצמו שום שורש לנפשו, והרי הוא חשוב כמת. ועל כן בוודאי כוונתו לאחר מותו. ועתה, נכונים מאוד דברי רבותינו ז"ל שהצריכו שיעור. ואיתה הטעם שבוודאי אין האדם מעני עצמו לבלי להשאיר לעצמו כלום. ולפי פשוטו תמוע, כי לפי זה היה ראוי לתת שיעור גדול להשיעור. וכי יכול לפרנס עצמו במה שישאר לעצמו זוז כלשהו? אך האמת, כי עיקר השיעור הוא כדי שיהיה נשאר שורש לנפשו כנל. ד. וזה בחינת דברי שכיב מרע אין צריכים קניין. כי כל הקניינים הם כדי להוציא הדבר מרשותו אל רשות חברו. כי מאחר שהנפש נשרשת בהממון, קשה להוציא הדבר מאחד לחברו, ועל כן צריך קניין גמור לזה, דהיינו קניין סודר וכיוצא. כדי שעל ידי זה יצא הדבר משורש נפשו לחברו. וזה בחינת כל הקניינים. ועל כן חוזק הקניין על ידי הכתב, כי הכתב הוא פנימיות שורש הנפש. וכשכותב לחברו הקניין, אז היא מגלה פנימיות שורש נפשו שמרוצה בהקניין, ואז יוצא הדבר לגמרי מפנימיות שורש נפשו, ועל כן מועיל הקניין ביותר על ידי הכתב, וכמבואר כל זה לאל בהלכות הלוואה. ועל כן השכיב מרע שמתנתו רק לאחר מותו, ואזי יוצא הנפש ונבדלת מן העשירות, כי לא ומותו ייקח הכל וכו'. ומה חפצו בביתו אחריו, דיינו שלא נשאר לו שום חפץ ורצון שהוא בחינת נפש בביתו אחריו, דיינו בביתו ורשותו שהם נכסים והשירות שלו. ועל כן בדיבור באלמה נקנה המתנה לחברו במתנת שכיב מרע, כי בקל הדבר נכנס לרשות חברו לאחר מיטת השכיב מרע, מאחר שאין שורש נפשו שם כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמה. כי הם ככתובים וממסורים ממש, כי על ידי כתיבה ומסירה יוצא הדבר לגמרי מפנימיות שורש נפשו כנל. ועל כן מתנת השכיב מרע שממילא יוצאין הנכסים מפנימיות שורש נפשו אחר מותו כנל, על כן דבריו הם ככתובים ומסורים ממש. ובדיבור באלמה יוצא לרשות חברו, מאחר שאין שורש נפשו שם כלל כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לאל, במאמר ויהי הם מריקים שקיהם, מדבר גם כן לעניין גרים שמועיל נתינת הצדקה, שעל ידי זה קונה אוהבים ורעים, ועל ידי זה נעשים גרים עיין שם. וזהו בחינת מתנה גם כן כנל. וזה מעלת העשירות כדי להגדיל הנפש והשם לעשות גרים כמו שכתוב שם, עיין שם.